राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 20 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक और सज्जन पूछता है कि अमेरिका की इच्छा रहती है कि हमारी पूरी अनुकूल हो जाए और प्रतिकूल परिस्थिति न रहे, तो ये तो सबकी ऐसी है, आपकी ऐसी बात है नहीं, सबकी ऐसी है। तो इसका उपाय क्या है इसे मिटाने का, आप ध्यान देकर सुने। बातें बहुत पूछी है, संक्षेप से कहूंगा, विस्तार से तो कभी मौका लगे तो कह देंगे। जयराम जी की क्या अनुकूलता चाहने से अनुकूलता मिल जाती है और प्रतिकूलता न चाहने पर क्या प्रतिकूलता मिट जाती है? क्या ये चाहना के अधीन है क्या? अपने जीवन को देखो, जो चाहना से न मिटे है और न मिले है, उसकी चाहना करने का क्या फायदा है? निरर्थक, बिल्कुल निरर्थक। तो निरर्थक काल को छोड़ना चाहिए ना। ये तो विधान के अधीन है, अनुकूलता चाहने पर अनुकूलता मिल भी जाती है, अनुकूलता चाहने पर प्रतिकूलता आ जाती है, प्रतिकूलता न चाहने पर भी प्रतिकूलता आ ही जाती है और प्रतिकूलता न चाहने अनुकूलता भी आ ही जाती है अनुकूलता। तो ये चाहना के अधीन है ही नहीं, तो फिर निरर्थक चाहना क्यों करना? ऐसे विचार करो, आना है वो तो आना पड़ेगा। जैसे हम बुखार को नहीं चाहते तो क्या बुखार नहीं आता है? और रुपये चाहते हैं तो रुपये आ जाते हैं, ऐसा बहुतों का अनुभव है। और बात कहना जा संकोच हो रहा है, मेरा भी अनुभव है, बिना चाहे रुपया मेरे को कहा है। एक सज्जन ने कहा कि मैं रुपया लगाना चाहता हूँ, आप बताओ। तो 1,000, 5,000, 10,000, कितना 50,000, कितना 1,00,000। तो अजी पुराने समय की बात है, आज लाख रुपया मामूली है, आज तो लाख रुपये को इज्जत नहीं है। लाख रुपये लगाना है तो मेरे ना तो काम पड़ा, ना मैंने कहा और ना उन्होंने लगाया, तो बोले लाख रुपया मेरे पास आ गया, बिले मांगे आ गया ना। अगर मैं लेता लगाता तो लगा सकता था ना, मौका नहीं मिला, कोई काम नहीं पड़ा। ऐसे मेरे पास बहुत रुपये कहने वाले आए, कितने रुपया लगे तुम्हें, और कभी कभी मैंने कह दिया भी दे दू, गाया वास्ते काम पड़ा तो मैंने कह भी दिया था। तो आते हैं ऐसे, ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे सामने कई हुई है, न चाहने पर आई है ऐसी घटनाएं मेरे, और चाहने पर नहीं आई है ऐसी भी कई है, विचित्र विचित्र घटना मेरी जीवन की है ऐसी, कि चाहने से नहीं आती, बिन चाह आती है। चाहना त्याग कर दे आप और उसको महत्व न दे, तो बिने चाहे बहुत आती है अनुकूलता, बहुत ज्यादा आती है, चाहने से अटकती है। मारवाड़ी का तो घी तो आगे आता ही पड़े, ये ना कहते कहते ही अनुकूलता आती है। आज हमारे साथी सज्जन ने, साधु ने कहा कि अगर चीजें हम लेने लगे तो इतनी हो जाएगी ढेर जो मरेगी नहीं। बोलो हम करें क्या? तो ये आप बिल्कुल शांत रहे हैं और भीतर की चाहना ये मंगता ना मिटा दे, कभी नहीं आएगी। मेरी तो ये धारणा है कि हृदय से अगर चाहना मिटा दे तो वस्तु आने का नया प्रारूप बन जाएगा, नया प्रारूप नया, और आप बिना चाहे हट जाएगी। मेरे बीती हुई बात है, साफ तो कहनी नहीं है, परंतु मेरे विपरीत चेष्टा करी किसी सज्जन ने, सज्जन ही कहता हूं मैं, उस सज्जन ने मेरे बीती चेष्टा करी और मेरे अनुकूल हो गई। ये बीती हुई बात है, तो दूजा कोई दुख दुख सुख दुख दे सकता नहीं, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग से उठाता, सुख से दुख से न को विधाता परो दयाती थी कुबुद्धि रेशा, दूजा दुख दे देता है कुबुद्धि है, खोटी बुद्धि है। अहम करो गई थी विषाभिमान, मैं कर लिया, मैं ऐसे कर लिया, वो मैं धरी रहेगी बड़ी बड़ी आप बता जाती है। तो करने से चाहने से ये नहीं मिलती है, करने से चाहने से भगवान मिलते हैं, भगवान संसार की चीजें नहीं मिलती। मारवाड़ी कहावत है मांगे राज नहीं मिले, मांगने से राज मिलता है, ऐसे मांगो धनादि मिलती है। बिल्कुल क्यों मालना खो अपना, अपनी इज्जत क्यों खो, अपने चाहिए ही नहीं, ऐसे करो तो बड़ा ठीक रहेगा। कठिन है क्या करें, अरे कभी करने की जरूरत नहीं है, मौज करो आनंद करो, सब समय में हरदम आनंद करो, मस्त रहो आनंद, जाई भी राख है राम ताई भी तो रही है कि सीताराम कहिए, जाई भी राख है राम ताई भी तो रही है, बहुत आनंद है इस बात में। ठीक है महाराज, बुखार आ जाए, हाँ हाँ हाँ बहुत कृपा हो गई महाराज, आज आपने बड़ी भारी कृपा कर दी कि बुखार में बड़ी भारी कृपा, स्वस्थ में की कृपा नहीं, बुखार में कृपा, पुराने पाप तो नष्ट होते हैं और दुख सहने का बल आता है, आज भगवान की कृपा आती है, भगवान की याद विशेष रूप से आती है। हम जानकर तप करें वो मन घटन तप होता है, और जैसे विपरीत अवस्था आती है बुखार आता है ऐसी, तो भगवान की दी हुई तपस्या है उसका फल बड़ा भारी होता है, बहुत आनंद होता है उसमें, प्रतिकूलता में आनंद ज्यादा है, फायदा ज्यादा है, अनुकूलता में फायदा नहीं है, पुराने पुण्यों का नाश होता है और आजादी कर्ज कमजोर होता है वो, और माया के वश में हो जाता है, और प्रतिकूल में विकास होता है विकास। मैं तो बात कहता हूं कि एक लड़का है जिसके माँ बाप दादा दादी बैठे हैं 20-25-30 वर्ष का हो गया, और एक के 5-7 वर्षों में माँ बाप मर गए, अकेला रह गया, अब वो 25-30 वर्षों का होगा होशियार कौन होगा बताओ? जिनके माँ बाप मर गए बड़ा तेज हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, अब बाप दादा बैठे वो होशियार नहीं होगा, भोंदू रह जाएगा। ये परिवार में देख लो आप जनता में, तो प्रतिकूलता में विकास होते हैं, जितने संत हुए हैं वो सब विकास प्राय करके और विपत्ति में आफत में ही संत महात्मा बने हैं। संपत्ति के रहते हो तो अम्बरीश जैसे राजा रहते भी बड़े भक्त बन गए, कोई नियम नहीं है, परंतु प्राय आप अपने लोगों में देखो तो गरीब घराने के और मामूली से बड़े बड़े संत हो गए, बड़े ऊंचे महात्मा हो गए, महापुरुष हो गए। इस वास्ते प्रतिकूलता आदमी को उसका विकास करती है, इस वास्ते दुख का प्रभाव पड़ता है, जिससे आदमी के सुख की इच्छा मिट जाती है और सुख आए तो सदुपयोग होता है। वास्तव में क्या बात है कि सुखदायी दुखदायी परिस्थिति भोगने के लिए है ही नहीं, ये भोग योनी है ही नहीं, दुख में नाराज हो जाए सुख मना जाए, सुख हर सही दुख जल बिंद का जल है, जल जो सांप जल है मूर्ख है नीच ऐसे बताए रामायण में दोनों सब धीर धरई मनमाई धीर पंडित हो गए दोनों सब रहते हैं शुभ के समय मृतवा लाभ लाभ हो जया गये हो तरो युद्धा युद्ध से नहीं पाप माप सी इस वास्ते ऐसी हिस्सा करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात आई है कि ये विवाह शादी में जो बेटे वाले हैं वे धन मांगते हैं तो धन मांगने में आप क्षमा करना भाई मैं कहता हूँ आपके प्रतिकूल हो तो मेरे को माफ दे देना कहने की मेरे को छुट्टी दे दी इस वास्ते आपसे छुट्टी मांग कहता हूँ। जितने पैसे वाले हैं वे महान मंगते हैं मंगते उनके भूख बहुत बड़ी है करोड़ों रुपये की भूख है उन्हें करोड़ों रुपयों की ऐसी गरीब आदमी ने कैसे लाख की भी मांग नहीं हुई है मन में और घाटे में करोड़ों का लाखों का करोड़ों का लगता है गरीब घर में 10-15-20 पीढ़ी में कोई लाख रुपये घटक लगा ही नहीं और लाख रुपये इच्छा हुई नहीं। आपको धनी दिखते पड़े कोवा दरिद्रो विशाल कृष्णा जिसके विशाल कृष्णा है वो दरिद्री है ऐसी वर्ष को यश समस्त तोष है सब संतोष है वो महान धनी है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके कस नहीं चाहिए सो साहन प्रतिशा है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ ऊपर चाह करके भ्रष्ट है वो चाह धनियों के ज्यादा होती है गरीबों के कम होती है। आप विचार कर लीजिए अगर शीत थी हो तो मैं बता दीजिए कभी तुम्हारा कहना झूठा है। हैदराबाद में माहेश्वरी सम्मेलन हुआ था मैं बड़ी तेजी में रात रात वहां से पंढरपुर से होकर सुबह पहुंच गया ठेठ बड़ी मेहनत करके सम्मेलन में मैंने कहा आप अगर समाज को ठीक देखना चाहते हो तो आपसे मैं एक बात कहता हूं जो धनी आदमी है उनको चाहिए कि गरीब घर की बेटी ले और अपनी बेटी है वो गरीब घर में दे और साथ में जैसे अपने बेटा है एक है दो है चार और एक दो बेटी है हृदय में विभाग कर दे हमारे घर बेटा हुआ और बेटी हुई बहन भाई है तो भाई से बहन कमजोर न रहे तो उसको लाख दो लाख रुपया दे करके बेटी देकर धनी बना दो तो वो भी ठीक हो जाए। अरे बेटे के पास धन उससे पास बेटी के पास धन कम नहीं रहना चाहिए आपके घर जन्मी है लड़की तो दे दो एक परिवार धनी हो जाएगा अरे आप छोड़ करके मरोगे काम आला करने की पार्टी खो दी है अरे बेटी को दे दो तो बड़ा भारी पुण्य होगा जैसे ब्राह्मणों को देने से होता है ऐसे कन्या को देने से होता है कितनी बढ़िया बात है। थोड़ी उदारता रखो आपके लड़की सुहाती नहीं क्योंकि उसे धन लगता है इस वास्ते हत्या करते हो गलत बात करते हो महान हत्या है मातृशक्ति की हत्या है सबसे दर्जा माँ का ऊंचा माना गया है पिता से 100 गुना अधिक माँ का दर्जा है वो माँ बनने वाली है वो मातृशक्ति है छोटी बच्ची दिखती है वो मातृशक्ति है माँ है माँ माँ उसकी हत्या करते हो माँ की हत्या करते हो दुनिया की माता की हत्या करते हो एक ही माँ हत्या करने से पाप लगता है कितने कितने कुटुंब की माँ है कितने बच्चा बच्ची उसके होंगे उनकी सबकी हत्या करते हो एक लड़की की हत्या में वो गलत बात करते हो महान अन्याय करते हो बड़े भारी पाप करते हो ये पाप भिन्न हत्या या भिन्न हत्या सबसे बड़ा पाप है दूनी गर्भपात ने दूना गर्भपात में दूना पाप लग रहा है दूना ब्रह्म हत्या से दूना वो हत्या करते हो केवल लोग ने ये पाप लगेगा धनी आदमियों को वे चाहते हैं डाकिए खाइए हम करते वे कहते हैं धनवान धनवान का महत करती है लाखों और करोड़ रुपए चाहते हैं बेटे के ब्याह में लाखों रुपए ले ले करोड़ रुपए ले ले ऐसी भूख उनके लगी है धनी है धनी है जिसके कौड़ी चाहता नहीं वो धनी है। तो ऐसे कृपा करो कृपानाथ मैं आपको दुख देने के लिए नहीं कहता हूँ गाली नहीं देता हूँ आप चेत करो धनी हो तो धनी आपका धन निर्धनों के काम आवे धनी में धनी में धन दे कर ज्यादा लड़की देते हो तो बुरा मुष्टि समुद्र सुप्रता तुम्हें भोजन समुद्र में वर्षा क्या काम आई ट्रिप गया उसको भोजन करने से क्या हुआ, आगे धन बहुत है, आपने पैसे दिए 10 लाख 20 लाख रुपए, आपने दे दिया करोड़ रुपया दे दिया, अन्याय किया। फायदा क्या हुआ उससे, गरीब को दो बेटी दो गरीब को और करोड़ रुपया दे दो, 10 लाख 20 लाख 50 हजार रुपये दो अपनी शक्ति अनुसार, सो जितना बेटे के पास उतना ही बेटी के पास दो, बड़ा भारी पुण्य होगा आपको। नारायण नारायण नारायण, धनियों का पाप ज्यादा होता है, मध्यम दर्जे के बिचारे पीछे जाते हैं बीच में, इज्जत में प्रतिष्ठा में जाति में तो नीचे नहीं है, पर जितना खर्च कर नहीं सकते तो बड़े आदमी खर्च ज्यादा करते हैं, उससे गरीबों पर मध्यम दर्जे के ऊपर बड़ा भारी बुरा असर पड़ता है, वे दुख पाते हैं, वो पाप लगेगा धनी आदमियों को, वे दुख दे रहे हैं, पर तृप्त सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अध भाई, क्या करे वे जाति में आपसे नीचे नहीं है, रुपयों से आप मानते हो बड़ी पार्टी हो गई, कई बार कहता हूं मैं तो रुपया से बड़ी हुई पार्टी थोड़ा रुपया में छोटी पार्टी हो गई, तो आप बड़े हुए रुपये बड़े हुए, आपकी फजीती है, फजीती बेइज्जती है, आपकी इज्जत खो दी गई, रुपया की इज्जत रही, आपकी इज्जत नहीं रही है, रुपयों को आपने पैदा किया, आपको रुपया ने पैदा नहीं दिया है, वो रुपया ज्यादा होने से बड़े हो गए राजी हो गए, रुपये पैसे ज्यादा हुए तो जनता से राजी हुए तो जनता में जाओगे, ये फायदा हुआ कोई? आप थोड़ा सा विचार करो, रुपयों से आप बड़े हुए तो आप तो छोटे के छोटे ही रहे, आपकी तो बेइज्जती हुई, फजीती हुई, रुपयों की इज्जत हुई, कहते हैं रुपया हाथों महल है, हाथों महल है, काल मेरी कोर है, क्या है? तो मैं सज्जनों से प्रार्थना है कि रुपयों के अभिमान में आकर और व्यवहार में विष मत फैलाओ, अपने परिवार को अपने समाज को नष्ट मत करो, रामचंद्र ने रुपया दिए तो शुभ काम करो, बड़ा अच्छा अच्छा काम है, हजारों को लाखों को फायदा मिले, प्रसन्नता हो और उनको अन्न मिले, वस्त्र मिले, चीज मिले, गरीबों को चीज मिले, आपका धन है। आप भागवत में साफ लिखा है, यावत गृहेत दशरथम तावत स्वत्वम् इदेहि नाम, जितना आप खा सके उतना अन्न है, पैर से जुटा कपड़ा है, सो सको जितनी जमीन है, इतनी जो आपकी है, अधिक को आप करते हो तो पाप करते हो। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से कहा है, सस्ते में उसको तोड़ बताया, अपने खाने खर्चने के और अपनी योग्यता के उसको कुटुम्ब पालन के जितना धन है उससे अधिक धन है, उसको क्या है, अधिक धन रखने वाला सस्ते दंड भर रही, यावत भेद जठरम तावत स्वत्व रहेगी नाम, अधिक योग्य सस्ते नो दंड भर रही, वो चोर है और दंडा पड़ना चाहिए उसके, ऐसा नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा। भाइयों, मनुष्य शरीर मिला है उपकार के लिए, लोगों को दुख देने के लिए नहीं, धन दिया है भगवान ने तो उपकार के लिए, लोगों को दुख देने के लिए नहीं, आपका बल, आपकी विद्या, आपकी योग्यता, आपका धन, आपके पास जो मिला है वो दूसरों की सेवा के लिए मिला है और उनका हक है। आप करोड़ लखपति हो, एक गाँव में ध्यान दे सुन रहे, मैं ज्यादा क्या करता हूँ, मेरे बात बहुत है मन में, एक गांव में लखपति है या दूसरा साधारण धनी है तो वो लखपति लखपति बड़ा कहलाता है, पर जिस गांव में सबके सब लखपति है, आप करोड़पति हो तो धनी कहलाओ, लखपति धनी कहलाएगा क्या? ध्यान दे कि सुना मेरी बात को, आप लखपतियों में सब लखपति है तो आपकी इज्जत नहीं है, आप अकेले लखपति हो तो गरीबों ने आपको धन दिया है, गरीबों ने आपको वाह वाह दिया है, गरीबों ने आपको धनी बनाया है, लाख रुपयों से आप धनी नहीं बने हो, गरीबों के कारण से बड़े हो आप धनी, गरीबों के तुम ऋणी हो, दूसरे लखपति आप करोड़पति बन गए तो आपकी महिमा ज्यादा हुई, लखपति के विचार हुई नहीं, तो लखपति सहस्त्रपति है, उन लोगों ने करोड़पति बनाया है आपको, आपके पैर में करोड़ रुपए से धमनी हो गए, करोड़ रुपए आपके पास गांव मात्र में सब करोड़पति हो जाए, क्या इज्जत होगी आपकी? आपकी इज्जत तो गरीबों से है, तो गरीबों में ऋणी हो, उनकी सेवा ही नहीं करते, जिन्होंने आप करोड़पति बढ़ाया, धनी बढ़ाया, उनकी शेयर नहीं करते, ऋण ही हो आप। में जहर सोचो, गरीबों ने धनी बनाया आपने, गरीबों ने धन ने धनी नहीं बनाया आपको, आपको धनी गरीबों ने बनाया है। इस वजह से गरीबों को ऋणी हो, उनका ऋण चुका हो, नहीं तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। सज्जनो समझे चलो, मनुष्य की विदा कितना देखोगे, 5-10 करोड़ ज्यादा छोड़ मर गए तो कम छोड़ मर गए तो क्या फायदा, गलत फायदा हुआ, हाथ से लगाए दो तो अच्छी बात है, गरीबों की सेवा होगी, आपका कल्याण होगा, आपको उद्धार होगा। जो जो धन कृपा मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूड मन गलत काल की गोद, वास्ते जो जो भगवान ने दिया है, धन बल है, विद्या बल है, योग्यता का बल है, पौरुष बल है, ऐसा जो बल है अरे उन बल के द्वारा, वो बल है वो निर्बलों का है। पढ़ा लिखा एक पंडित है वो अच्छा कहलाता है तो दूसरे पंडित नहीं है इस वास्ते पढ़ा कहलाता है, सबके सब पंडित हो तो उनकी क्या इज्जत होगी, तो पंडित जी महिमा नहीं, पंडित है जो निरक्षर है पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने महिमा दी है, पढ़ लिखे महिमा नहीं है, पढ़ लिखे सब पंडित हो गए क्या महिमा आपकी हो जाएगी, आप में योग्यता है तो अयोग्य आदमी ने योग्य बनाया है, छोटे आदमी ने आपको बड़ा बनाया है, छोटों को सब बड़े जितने ऋणी है, चाहे महात्मा हो चाहे संत हो चाहे कोई हो, इस वाले संत महात्मा सदा गरीबों पर कृपा करते है, गरीबों से ये करते है, क्योंकि गरीबों ने उनको धनी बनाया और बेचारे साधारण आत्मा ने उसको महात्मा संत बनाया, सब संत बनाए तो संत की क्या महिमा होगी, इस वास्ते अच्छे बने हो, विद्वान बने हो, संत बने हो तो दूसरों को संत बनाओ, तब तो है सार्थकता, नहीं तो निर्थकता, जो धनी की बात है जो इनकी है, आप बड़े बने हो छोटों के कारण से, बड़ों के कारण बड़े नहीं बने हो, पास में आप धन आने से आप बड़े नहीं बने हो, गरीबों के कारण बने हो, आप ऋणी हो, ऐसे अबड़ आदमी है उनके बड़े पढ़े लिखे ऋणी है, ऋणियों को चाहिए पढ़े लिखों को औरों को पढ़ाए, योग्यता है तो औरों को योग्यता दे, आप एक लेकर बैठ जाते हो ये पाप करते हो, अन्याय करते हो, विद्या पढ़े तो पढ़ाओ औरों को भी, आपको गुरु नहीं पढ़ाते क्या होता, आज गर्भपात करते है तुम्हारा जन्म हुआ गर्भपात करते हो तेरी क्या दशा होगी तुम्हारी, ये समझते नहीं हो, अकल नहीं है, होश नहीं है आपको, शंकराचार्य वल्लभाचार्य बड़े बड़े महापुरुष हुए और गर्भपात करते हुए होते, और हिंदुओं में कितने महाराज महात्मा हुए, सूरगुरु हुए, सतिया हुई है, त्यागी बैरागी हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे हुए हैं, आप गर्भपात करते हो वो कितना बड़ा होने वाला है, उसकी कितनी हत्या करिए, कितना महान पाप किया आपने, और फिर इसी नहीं करते है, छोरों को कहते हैं आजकल के छोरे तो हम कैसे पाप कैसे पाले हैं उसको, मैंने कहा हमारे जन्मे तो नहीं है, आपके नहीं पालन हो बच्चा जन्मे कुछ महीना तो आप रखो फिर हमारे दिन हमारे को यह जन्म का दबा है ही नहीं, आप हमारे भी दे दो पाल नहीं पाल नाश करते। एक स्त्री गर्भपात करने के लिए जा रही थी, उसकी नर ने कहा मत जाओ, रोक दिया, लड़का जन्मा, हमने कहा लाओ ये लड़का हमारे दे दो, तुम सुबह गर्भपात कर दिया और बेटे नहीं है, गर्भपात कर दे मार देंगे मैं साधु नहीं बनाएंगे, क्या अकल क्या है ये आपकी, महान हत्या करते हो, बड़े भारी पाप करते हो, कलयुग में भजन करने का पुण्य करने का बड़ा पुण्य है तो पाप करने बड़ा भयंकर पाप है, इस वास्ते सज्जनों माताओं बहनों पशो घोर पाप से, ये परिवार नियोजन क्या है, मूल में केवल भोग इच्छा है, केवल भोग इच्छा है, मैंने अध्ययन किया है, मैंने विचार किया है, मैंने पूछा है और उसे मुझे निगाह की है, भोग भोग लें तो लड़का न जन्मे, हतम मैथुन मत प्रजन, शास्त्र में लिखा है श्री शंकर या प्रजा नहीं पैदा हो तो वृथा है मेरे तरह, अरे पैदा करना नहीं है भोग भोगना, कुत्ते और गधे कहते श्रावण में कुत्ते काटी में अरे आपके बारे में ही ना, कृपा करो कृपा नाथ थोड़ी कृपा करो, वो भोग ही भोग भोगना है, यही तन कर विषय है भाई, आज कह लो यही तन को विषय है भाई, आज ये तरह होगी विषय भोगी, आज ये सब है बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, शरीर भ्रष्ट हो जाएगा, गर्भपात करने से स्त्री कमजोर हो जाती है, वो दर्दी मरेगी जल्दी मरेगी, वो आप साहब बच्चा जन्मता है उसमें शरीर इतना नाश नहीं होता, अगर पदार्थ करने शरीर नाश होती है कई बीमारी होती है। मेरे को एक डॉक्टर ने कहा जोधपुर में, उसने कहा मैंने बच्चे गिराए है उनसे ऐसी ऐसी होती है नस बंद करने से दिल का रोग होते हैं, कमर दुखती है, दिल धड़कता है, ले रोग होते हैं, तो उसे कई रोग बताए ऐसे ऐसे रोग होते हैं, तरबल होता है लाल सुबह उसे शरीर नष्ट हो जाता है, जिन्होंने ऑपरेशन कराया उनकी दशा ऐसी होती है तो वो रोगी हो जाए जल्दी मरेगी। मेरे मन में आया कि मरेगी तो सरकार के तौर से अनुकूल है कि उन्हें जनता तो कम करनी है, गर्भ गया और छोड़ा तो मर जाएगा, वो भी बेबी मरेगी और तो जनता कम ही होगी। ठीक ही है आप कहते हो, ये कोई ठीक है मनुष्य की हत्या? मनुष्य जो नशबंदी कराते हैं उनकी हृदय धड़कड़ हो जाती है, बड़ा जोर शब्द हार्ट फैला हो जाए, इतना कमजोर शरीर हो जाता है, इतना शरीर दिल हो जाता है उनका, कैसे कंट्रोल करना अपने को मरना जल्दी, परंतु पाप तो जरूर करना, क्योंकि जल्दी मर जाएंगे तो वो पाप बाकी रह जाएगा, इस वाले बैगे बैगे पाप घर के ज्यादा बैठे कर लो सबको संग्रह विचार करो आप सोचो फिर भी पंडित भी वही कहते हम तो पाप कैसे पाड़ेंगे उस लोगों को, भागीरथी रहती जरा बच्चे मर गया उनके हजार बार मैं पालन कर लूंगा, दे दो हमारे को हजार बार पालन करूंगा। जोधपुर में संस्था है उसमें बात किसी को बालक दे दो, कोई 40-50-60 हो गए कितने बालक बालक बालक आए हैं, खूब अच्छी प्रेम से पालन करते हैं, पलना रखा है बाहर बच्चों ने कोई आपने पलना छोटे बच्चे जब जाए लग जाओ अभी पालने के लिए दशा उससे रखी है ठीक तरह से काम चलता है। जोधपुर में ऐसी ऐसे दे दो मारो क्यों उनको मनुष्य को, मनुष्य भी बड़ा दुर्लभ शास्त्र में कहा है वो आप होने नहीं देते, मनुष्य जन्म जन्म की कल्याण हो जाए ऐसा होने नहीं देते, हत्यारे हो बड़ी भारी हत्या करते हो, कोई विचार अगर मैं परमात्मा की प्राप्ति करे कल्याण करे आपकी माँ का आप गर्भपात कर दे आप आ जाते, कहीं मेरी माँ गर्भपात कर देती मैं आपके शब्द आ जाता क्या? आप सोचो वो उनमें से आया है और कोई ऊपर से बरसा है, गर्भ में आकर आप आए गर्भ में अगर मैं आया हूं अगर बात कर देते तो पता लगता नहीं है कौन कैसा पहनेगा कितना ऊंचा होगा उसको गर्भ काट देना साथ नाश कर देना कितना बड़ा पाप है। दहेज लगाओ ज्यादा रुपया करे बोलते फड़ेगा 1,00,000 रुपया लाओ 10,00,000 लाओ कहे 10,000 तो गए क्या 20,000 का पर्व निकला है कहते 50,000 कहे 70,000 दे दो कह दिया मैंने उसी लड़ी ली नहीं अब क्या है 70,000 कीमत बढ़े सो पावे छोटा छोरा जो नीलाम हो रहा है ये मंदिर क्यों ये समाज है जिसमें छोरा नीलाम होता है बोली बोली जाती है यदि बोली जाए उसको छोरा मिलेगा नहीं छोरी को नहीं मिलेगा छोरे में अन्याय करते हैं न्याय करते हैं बड़ी चीज को तंग करते हैं आपका बड़ा भव्य न्याय है छोरों का जो सूर्य को ना तो भजन स्मरण करने देते हैं परमात्मा ने तो भजन करने देते और मेरे पर नष्ट करते हैं और गर्भपात करते हैं कोई भोगों की सामग्री मांग रखी है कितना अन्याय करते हो आप करते हो। मेरी स्त्री है जहां काम दे तो सुने मेरी बात आपकी स्त्री है वो किसी की बेटी भी है किसी की माँ भी है किसी की बहन भी है किसी की बहुती भी है किसी की नानी भी है किसी की दादी भी है मेरी स्त्री है आपने हक जमा लिया अन्याय है वो सबकी है हमारे वाले अन्न मैंने वाली है हमारे लिए अगर मेरी स्त्री है आप कैसे जवा लिया था आपने क्या किसी बेटी नहीं है वो क्या किसी की माँ नहीं है किसी की मामी नहीं है किसी की दादी नहीं है किसी की चाची नहीं है किसी की ताई नहीं है क्या नहीं है वो कितना भी है आपने हक लगा लिया तो हक लगाने के लिए नहीं है स्त्री आपने स्त्री मानी तो स्त्री का पालन पोषण आपकी जिम्मेवारी है आपने माँ माना तो माँ का सेवा करना आपकी जिम्मेवारी है नानी माना तो नानी की सेवा करना अधिकारी है और सोचते हो खुद और कहते हो मेरी माँ है मेरी नानी मेरी लुवाई है आपकी लुवाई है आपकी लुवाई है वो किसी बेटी नहीं है क्या कर रहे हो आप ध्यान दो मनुष्य बने हो आप राक्षस बनते हो असुर बनते हो मनुष्य बन करके जैसे रावण ब्राह्मण होकर राक्षस हो गया ऐसे हो रहे हो आप कलयुग में कितना अन्याय कर रहे हो ऐसे मत बोलो अंधाता कृपा रखो आपके घरों का पड़ा हुआ मैं हूं आपका अन्न खाता हूं आपको खोची खरी सुनाने का मेरा अधिकार है कहां बन जाता हो, इस बार से आप चेक करो, वोट सुनाओ, आपका हमारा सबका कल्याण होगा। ऐसा पाप करते हो, अन्याय करते हो, तो ये जो आप बात है उच्च पद है, तो छोटे वर्ग को कैसे करो, छोटे वर्ग को ऊंचा उठाओ, धन की सहायता करो, छोटे बालक है जो विद्वान लड़के हैं उनकी पढ़ाई का प्रबंध करो, उनको अच्छा पद दो, उनको मजदूरी दो, उनको काम में लगा दो। 20-25 वर्ष 30-30 वर्ष की लड़कियां मैंने सुना बैठी है कुंवारी, आपके अन्याय के कारण से वो पाप लगेगा। आप जो ज्यादा धन मांगते हो उनको लगेगा पाप, उसी कारण से ही वही कुंवारी बिचारी कितना पाप हो रहा है। हृदय सुना हो जाए कुंवारी कन्या, उसके बड़ा माँ बाप को पाप लगता है, मैं ये करे क्या बताओ, आप लेते नहीं उसे। आप अगर उपकार करना चाहे, सेवा करना चाहे, वो संतों की सेवा करेंगे, महात्माओं की, ब्राह्मणों की सेवा, मैं कहता हूँ गरीबों की गरीब की कन्या लो, आपको पुण्य कम नहीं होगा, साधुओं के भोजन से ज्यादा पुण्य होगा। साधुओं को भोजन देंगे, ब्राह्मणों को भोजन देंगे, गरीब गरीब कन्या लो बड़े प्यार पूर्वक। हमारे काश है कुमकुम कन्या, हमारे कोई धन की जरूरत नहीं है, हमारे बेटा ब्याह रहा है कुमकुम कन्या, कितना काम हो जाए ठीक है, उसे बड़ा भारी उपकार है इसमें। अरे अपनी कन्या है उसको दो अच्छी तरह से, ज्यादा धनी को दोगा उतना ही वो दर्दी ज्यादा, उतना ही वो धन ज्यादा मांग प्यार करो तो गरीब करेंगे। मेरा लक्षण अच्छा होना चाहिए। आज क्या हुआ है, छोरी सुंदर है, वो सुंदर कितना देर रहेगी, सुंदरता देर कैसे, दांत अच्छा नहीं है, इसके जो रंग अच्छा नहीं है, ये कितना देर रहेंगे, कितना देर रहने वाला है, लक्षण नहीं जाएंगे। लक्षण देखो, गृह लक्ष्मी है घर में रहेगी, लक्षण अच्छा देखो भाइयों बहनों, लक्षण घर में स्त्री जो ब्याही जाती है वो संतान के लिए, और संतान होता है माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, माँ के लक्षण आते हैं माँ के संतान में, तो माँ सद्गुणों वाली सदाचार वाली ऐसी लकड़ी लेनी चाहिए, जो भजन स्मरण करे भगवान में प्रीति रखे सब, ऐसे घर की लड़की लो जो संतान परंपरा शुद्ध जन्म है, सुंदर सुंदर ले हो, फिर क्या होगा, सुंदरता के वो उसे राक्षसों अमृत नहीं मिला, भगवान ने क्या दिया, देवता नंदन जी ने बड़ा सुंदर मोह निरूप धारण किया, वो मोह निरूप वैसी है। भार्या रूप होती शत्रु, रणकृता पिता शत्रु, माता से ब्रह्मचारिणी, और भार्या रूप होती शत्रु, अरे पुत्र शत्रु अपंडिका काने चाने कहते, रूप होती शत्रु होती है, जो भी रूप होती थी कितनी आप हराई है, किसी कहता है वही कहता है वो कहता है, जल्दी भगन लेकर भाग गया। भार्या रूप होती शत्रु, वो आज शत्रु को आप पसंद करते हो, और जो सदगुणा वाले आप ना पसंद करते हो, कहाँ अकल गई आपकी, कैसे दशा हुई आपकी, सदगुणवती होगी उसकी संतान में सदगुण वाले, मंदार सा सुदोषी बुद्धोष निरंजन होशी, मंदार सा पुत्र, पुत्र को सिखाया है ताते किंचित तन एक किंचित दम्बे किंचित धैते किंचित नमे किंचन नमे किंचन बहुत मरुधा लपे था। मंदार से भले विदुषी थी कि मेरा दूध पीर कुपिया दूध पिएगा, का गड्डी का दूध पिएगा, मेरा दूध पी करके माताओं को अपने दूध का गर्भ था, घमंड था। कुंती ने ये कहता है, कुंती जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए हस्तिनापुर, तो वहां पर पितुर जी घर रह गए, तो वहां कुंती से मिले, कुंती पितुर जी घर रहती थी, क्या करूं धृतराष्ट्र की स्त्री गंगा ने नहीं रखा तो मेरी बिरानी है रख लो, पितुर जी घर रही, कहते मेरी माँ हो आप बिराजो हमारे घर बिराजो। उन्होंने संसार समाचार दिया, भगवान कृष्ण को बांधने के लिए साधना तैयार होगी। उसी यादव ने आकर कहा महाराज सात्विकी ने कि आप जो देव व्याख्यान उधर दुशासन दुर्योधन शकुनी और कर्ण या चंदाल चौकड़ी ने विचार कर लिया है कि कृष्ण को खैर कर दो और सांकड़ा बांध नाक दो तो पांडव ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी सलाह कर रहे हैं। उसने जाकर के देव व्याख्यान देते भगवान कि महाराज आपके लिए सांकड़ा तैयार है, अभी कर्द करने वाले हैं। भगवान ने मेरे को बांधेगा, हाँ कौन है मेरे को बांध रहा है, ऐसा विराट देखो दूध सीधे हुए सब पीसो जी यार करने लगे। देखो अब उद्योग पर हमें कैसे दूध सुनकर बात होगी, भगवान ने कैसे कहा तेरे दास बने हुए। वहां पर जब जाने लगे माता कुंती को पूछा भगवान को कैद करने की बात कही तो कुंती ने कहा कन्हैया ये दुष्ट से कह देना, भीमसेन से कह देना, ये तो धनंजय वाच्य और नित्योद्युतोरा, ये तो धनंजय धनंजय अर्जुन को कहना और विगोल भीमसेन से कहना दर्शन क्षत्रिय सूते तस्वीर जिस दिन के लिए वीर क्षत्रानी पुत्र पैदा करती है वो तुम्हारे दिन आ गया है, दूसरों को मारो इनको और विजय करो। माता कुंती ने कहा क्षत्रिय जो पैदा होता है शिशु शिशु जिसे हमें नहीं मरता है वो वन में जाकर तपस्या कर युद्ध में काम आओ, हमारे कन्हैया को कैद करना चाहते हैं उन दूसरों को मारो। माता कुंती जैसी माता ने मारने की आज्ञा दी तब युधिष्ठिर युद्ध किया, युधिष्ठिर प्रतिज्ञा कर ली थी पहले कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। दूसरा महाराज व्यास जी ने कहा कि तेरे निमित्त बन करके 1800 सेना मरेगी तेरे निमित्त से, तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, कैसे मरेगी। माँ ने कह दिया, माँ के कहने से एक पांच पति हो गए, माँ के कहने से माँ की आज्ञा पालन करी, उस माँ ने कहा जाओ कह दो, ये धनंजय अर्जुन को कह देना और भीमसेन को कह देना मेरा दूध पिया मेरा, ये दुष्ट कन्हैया को मारना चाहते है। दो दुख थे माता कुंती के, दो तुम आपस में लड़ो भाई भाई सहसो करो, मेरी पुत्र बधु को सुबह के बीच में नगर करना चाहते है, इन दुष्टों को मारना चाहिए और कन्हैया को कैद करना चाहते है, ये जीने लायक नहीं है, खत्म करो इनको। कुंती माता को गुस्सा आ गया, नहीं तो कुंती माता कब कहती महाराज किसी के लिए बुरी हुई, ऐसे अन्याय करना हुआ दशा बुरी दशा होती है, 100 पे एक भी बचा, 500 पे एक भी मरा, तो अंतिम दशा हुई है उगरे अंतर भूमि बाहू काल ने जीव रामन राहू। इस वास्ते भाई सच सत्य ठीक से चलो, भगवान ने मुझे शरीर दिया है तो अच्छा काम करो, महान पाप भयंकर पाप क्यों करो, मन में उनकी गति होगी बस पाप करना है पाप करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण इसमें थोड़ा है अपने एक संकल्प पत्र है विराटनगर में छपा था, विराटनगर में हमें गए थे नेपाल, नेपाल दरबार भी गवा हुआ और वहां भी सत्संग हुई, वहां के सज्जनों ने एक ये संकल्प पत्र छपाया जिसे त्याग करने के लिए और ग्रहण करने के लिए दो नियम बनाए, तो पत्र छाप करके और दिया गया ऐसे रखो और ये नेता लिखा नहीं दी मैं तारीख नहीं दी उनमें ठीक तरह से रोजिना भरो कौन सा नियम भंग हुआ कौन सा नियम पालन हुआ। त्यागने का नियम बताया है मदिरा पान नहीं करना, जुआ सट्टा फाटका नहीं करना, धूम्रपान बीड़ी सिगरेट तिलम नहीं पीना, गांजा पचर भुकमा उकमा नहीं पीना, खैरी गर्दा तम्बाकू नशीली चीज पान मसाला पाग पराग नहीं खाना, भांग अफीम आदि लागू पदार्थ जो नशे वाला वो नहीं खाना, मांस मछली अंडा नहीं खाना, चाय काफी नहीं पीना, चमड़े से निर्मित वस्तु नहीं रखना, ताश तापर शतरंज खेल में भी खेल छोड़ देना, बर्दी मिश्र मर्दी सर्दी पड़ी है ऐसा मुस्लिम मन लड़ा नहीं साबुन, उपन्यास फिल्मी और नास्तिक पत्रिकाएं असली साहित्य सिनेमा पिज्जा नौसन ये नहीं देखना, कुपचार पूर्वक पर पुरुष स्त्री पर पुरुष स्त्री के स्त्री पर पुरुष के प्रति वार्तालाप न करना, ये त्याग में के तीन तेरा बताया है। ग्रहण करने के सूर्योदय से पहले उठना, प्रतिदिन स्नान करके समय गंगे गंगे वैसा ब्रह्म कमंडलो पादोदगी चटा शंकरी भागिंदी जानवी नामा का उच्चारण करना, स्नान करते समय गंगा जी को याद करना, प्रतिदिन सुबह शाम अपने इष्ट देव माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, आज्ञा का पालन करना, उनके प्रणाम करना, अनुदानशील प्रणाम करता है आयुर्विद्या से बल बढ़ता है। प्रतिदिन सुबह शाम हरे राम मंत्र की कम से कम 14 माला, दो माला कम से कम दो माला जपना, प्रतिदिन गीता जी के कम से कम 25 श्लोकों का अर्थ सहित पाठ करना, पहले अर्थ पढ़कर फिर मूल श्लोक पढ़ना, ये 6 नियम धारण ग्रहण करने के दिए है, ऐसा पत्र छिपाया उन्होंने छपाया उन्होंने बांटा और उन्होंने क्या कहा रोजाना डायरी भरू। ऐसे है तो आज अभी ये बात है, दूसरी बात सुनाओ, कथा बाजते है उनके भेंट पूजा करते हो नहीं, तो हमारी भेंट पूजा लाओ, हमारे पूछ भूत यही है, गुरु जी गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, घर घर में रामायण का पाठ करो, ये हमारी दक्षिणा है। बहनों माता मन के मेरी मोटी इच्छा है स्वामी जी मेरे खाले सवाल कैसे खा लू मैं, अरे मांग कर देता हूँ, मांग कर रहा हूँ तो मैं तो बहना कार नहीं गा जब करो पुण्य मेरे को जाने, इतने समय सामने कहता हूँ पुण्य आपका ही होगा, आपकी कृपा मानूंगा कि रोजाना भगवान के भजन का, गीता के पाठ का, रामायण के पाठ का नियम लो, ये आया इतना दिन हुआ है तो इनके ऊपर ये दक्षिणा है, ये चढ़ावा होगा भगवान के यहाँ, बहुत बड़ा आपको फायदा होगा, इस वास्ते ग्रहण करने के नियम, त्याग करने के नियम लो, जीवन शुद्ध बने, निर्मल बने और अगाड़ी भगवान की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसे करो। और कई बात आई है वो देखा जाएगा, ज्यादा समय हो जाएगा। नारायण नारायण।